إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تاريخ الخلفاء دا اصحاب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد دا اجمال په طریقه بیان ده دا هر یو بادشاہ پورا تاریخ او دا جنگونه او جهادونه او احوال را نقل کول لري ګران کاری خاص کر چې د سړي وسره ډیر رغبت نه وي دا غچا حال سره خره نقل کولې شي چې محبت وسره نو په دې وجه باندې په دې واقعات کې اختصار کی عمر ابن عبد العزيز رحمه الله دا غد خلافت بعض احوال مو بیان کړل چې دا یو نیک سړی وو صالح انسان وو امت گواذ داغه په صلاحیت او تقوا باندې داغه په دې کتابونو د احادیث کې ډیر زرین اقوال راځي خسته خبره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې خپل صحیح کې په کتاب الایمان کې داغه دا خبره هم نقل کړې ده چې دا ایمان زیتی یو کمی نو دسی بیا فرمایلی چی ان للیمان شرائع و فرائض و سنن دا ایمان احکام مشتده او داغی حدود دی او داغی مستحبات دی فمن استکملها فقد استکمل الیمان کدر طول کارون دی وکر ایمان دی پورکه و من لم یستکملها او کدر سره اگر پورا نکی نو لم یستکمل الایمان ایمان ناقص ده ده پورا فرائض و پابندی و نکی یا دا مستحبات و دا مستحب عملون دام دا ایمان یا برخه ده مستحب عملون دا ایمان برخه ده دا دسی مثال لری لکه پا ونه که پانی او وری وری چانگی آیسا دا ونی رونق چمک هغه برابرۍ نو مستحب عملون من ذکر اتک پکار دی چې د ایمان ونه خسته ودریږي مزیدار او کله چې سره د مستحبات او تابعداري نکي نو به د ایمان دا ونه ناقصې نیمګړي ونت ښکار کیږي بینوره به فرمایل فإن عش کمال الله چر د ژوند راي کی فسأبینها لكم زبه تاسو ته بیان وکم وإن امت او که زه چرته مړ شم فما انا بصحبتكم على صحبتكم بحريص نو زه ستاسو په شریک ژوند باندې هرسناک نیمه جزه دی ژوند دی ما پرې چې مړ شم زاهد دنیا کې مرګ یو خوخو دا مې خوخه نه ده چې دې بشي کې ناشته مو استادو مرګره دې ما قلار دې مر شو ما پای خفنی ما خو لیکن دومره داشه د الله د حکومت ته بیانوم د دې روایت نه دا معلومیږي چې ایمان زیتی یو کمی چې انسان کله نیک عملونه کوي او دې خپل ایمان دا جوړولو کوشش کوي الله بغیر ورواله پیدا کوي سو کې چې پروا نه لري کمی نقصان پکې پیدا کیږي. عمر عبد العزيز رحمه الله دا خبره وکولا دنیا کې داغه بیرغبتی هغه داوه و دا چې مړ کېدنه په شهادت باندې مړ لکه دا واقعي مقصود ده شهادت په دې طریقه مندلې او چې دا بنو امیه چې د خپل قوم یې دای لک تنکړیو په دې وجه باندې چې د بیت المال نه به تشول نه ورکاو د عام خلکو د حق نه زیات او د بشان عادت خدای چې هغه په دې بیت المال کې خپل تصرف کوي دای خپلوان په کې تصرفات کوي څنګه چې خوخي نو مخکې به په دې مال کې هغه د آزاد اوړېدل راوړېدل او استعمالاو به څنګه چې خوخاوه عمر عبد العزيز دا غلا شونه نه پیسې وام غستل یو غزم کې جدادونه دې به ته قبض کړل کم چې دی مخکې د حکومت نه اخیستو نه په دې وجه باندې یو لک تنګو او دا به ځان ته مایل کاوه چې موږ له سره کې خود به نه ول ورکاو یو ورځ وای دی بنو مې اراده وکړه چې دا سره موږ له سره راکې د بیت المال نه زیات چې نه راکې خپلوان ولا نرازی په خوشتبی باندې به ځان تمایل وکونه یو څو کسان ورل داغه مجلس کې کیناستن یو بګیو ټوکه شان دی وکړه عمر عبد العزيز ته ناشنا شان وکړل بیا بل پسې به ټوکه وکړله خنداګانی مجلس کې شروع کړې د دې لپاره چې دا به ځان تمایل وکړه او سی ویل چې لقد اخذتم فی اخص الحديث تاسو په ډیره خصیصه خبره کې شروع غوښته چې مزاح ده په مزاح چې د مشرانو سره کې نو دایې د وجنه داغه کینه تاسو ډیری من مزاح بالکبیر حقد علیه کده مشرانو سره دی ټوکا کوله مزاح دی کوله داغه کینه حسد څخه پیدا کی او من مزاح مع الصغیر چې د مشرانو سره مزاح کې ډیره نو هیڅ تر اعلیته هغه په تاسو له ورکی وي دا خبرې مکه وای علیکم بکتاب الله قران وی وای دا قران خبره وکړي او سنت رسول الله خبره وای په دې غلطه خبره تاسو ما ځان ته نشي مایله کوله چې زه به در مایله شم او تاسو له بده مسلمان لسی شه درګم ما یې څنګه شروع نه په دې وجه وای راول کېدل او بل زهر ورکړه یو غلام زاغه اغه دوکه کاغه ته ویل چې طالبہ زر دینار درکو او ته به آزاد شې په دې شرط چې عمر عبد العزيز ته وژنې عمر عبد العزيز د سړی چې یو متوکل د بادشاہانو بچ کما څوکیداران غټول لري کړو سل څوکیداران ورټول ته چې زی تقدیر شته تقدیر کې چې الله سي لیکل کبه کی زما څوکیداران تاجت نشته که په خپل تاسو څو پاتې کیږي لس روپۍ به تنخوا ورکوم لس دینار زمیش دا تنخوا شو او که څوک نه پاتې کیږي نو زه زما ته ضرورت نشته هغه زه ته تنخوا غان نشته نو ټول خلک یې رخصت کړیو یو غلام نیمه سره صرف نو یو څوک داران نو او بل لا به شي بنو مایه وسره لکینه پیدا شوی وانه د دې د وجه نه وای د دې وجه زهر ورک ناغو لپا طعام که زهر واشوال طعام که زهر واشوال دو خوڑل نپا زهن بانی پویشه چرا زخو زهر می تیر کرد نبی ناجوڑا شده دید وجه نبی مارو چاو تیویلی یو سلی نتا پوسو که چه خلق زما بارکی سوائی وی خلق وائی چه دبانی جادو شوائی او دا نما باندې جادو نه شوه ما ته خپل ځان معلوم دي زهر را کړی شي او په څو وخت را کړی شي دا را ته معلوم دا غلام را طلب کاغه ته ویلې چې دا زار تا مال ولی را کړی ما ته پته لګی دا تار را کړی ما ویل چې دې ستا خپلوانو مال پیسې را کړی زر دینار یو او ما سے وعده د آزاد اول کړی چې تب آزاد نو دو ته چې زر دینار راوړ ورش هغه بیت المال کې داخل ک دا دې غلط پیسې اخیستې په ظلم ده اخیستې اما عبد العزيز هغه سره چې ویني بیا نه توی اولی کني دا د وجلو لایق زکه چې چالو زهر ورکړه خو دا به قاتل له قاتل وجل پکار دی هو مړ نه ک او ایسته رخصت کړه دا وته ویل چې په دې علاقه کې ویني نه دې علاقه کې بغیر زنه هیڅ لا را کا حادثه وی شاله غل را او قاتل نه ک نو عبد العزيز چې ویل دوی نه ک چې د دې زهر علاج وکین او ویلې قسم په الله باندې کما ته دا پته ودی چې زما شفا په دې کې د جزره دی وق په سخیله ګوتی ورله ما دا وق دا نرمی راونی سم دسیګ لاس دونه اوچت کوم او په دې سره جوړی کوم هم ځان نه جوړوم او یا د یو اتر په بوتل باندې چې زی پوجې تر اوچت کوم او په دې جوړی کوم هم نه جوړوم زما د الله لقا خو خدا د الله ملاقات مخ خو خدا په دې ځکه خوشاله ما چې ما باندې مرغش اخول الله لور دا غزرونه دا خبرې کولې چې شعبادی د الله په محبت باندې کوم زونه چې د الله په مینه باندې عبادی نه هغه به مرخ وخی پس مونږ به نه خلې چې وي دا مر نه لري دی سخت دیږي زکه چې دا الله تعالی سره تعلق نه وي من احب لقاء الله احب الله لقاء وسوچ د الله د ملاقات مين لري الله دغه د ملاقات محبت ساتي ډیر نه کانو خلکو د مرګ تمنا کړي ده د مرګ دعا کول جایز نه دي چیرې په ماجی مرګ راش خاصه ارزوي کول عمر رجانو نکلو چې هغه د مرګ ارزو کړي و عمر عبد العزيز د مرګ ارزو کړي ده چې راشي چې د الله لقاء زر په جلتی باندې وشي خپل الله سره ملاو شو وزه علاج نکوم نو ده دیر زهر ده وجنه پا دیر استمعان لاقا حمس یو کلی ده پاقی که ده به وفات شده لکه مخی من ذکر او پاقی که ده شهادت مر بانه مر شد معنوی شهادت ده ده او دیر کسان لدهشان زهر ورکده شوی دی لکه مخی تیر شوی حسن من علیل هم زهر ورکده شوی ده خلافاک سر پا ده طریقه بانه وجده شوی دی عمر ابن عبد العزيز رحمه الله چې وفات شوه دا غن روسته لکه سليمان بن عبد الملك بادشاه دا لیکل کړو چې زمانه روسته دا او د عمر عبد العزيز نه بعد به يزيد بادشاه يزيد ابن عبد الملك دا بل یو سره دی يزيد ابن عبد الملك د عبد الملك بن مروان زوی دی يزيد د نوم دی چه دا دی سلیمان من عبدالملک رور ده او دا عبدالملک هاگه بازشاد ده چه دا دی سلور زامنی سلور بچی کلی سردن مسونه او دا عمر من عبدالعزیزی زم ده او راری هم کی نو یزید ابن عبدالملک دا دن روز تا اگه بازشا کلش دا پا دا زمانه که چه یو سل پنځه کاله تیر شوی دی د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې امام عبد العزيز وفات شو او دته بشی ورکړ شو لا امام عبد العزيز وی دا یو کارنامه غټه کړی و د حدیثو کتابونه کې راځي چې د روسه بادشاہان او علماو ته مغه پرې خوسته واغه دا و چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع کړیو او دا وجه و چې د رښتیا بادشاہانو مې بیا داسې کارونه کوله علما خپل مجالس ته راجمع کول او هغه ته د علم دعوت ور کول چې دا کار وکړي او دا د رښتینو بادشاہانو ته هم دا کار پرې کوست هغه خپل یو والی ته لیکلو دی عمر ابن عبد العزيز عمر ابن حزم اغه ته دا لیکلی و چې د څه وکا چې علما ته امر وکا چې حدیث رسول الله دی راځي مکه فإني أخاف دروس العلم وذهب العلماء د دین ایریګ ما چې علم به ختم شي او علما مري دا حدیث در رسول الله چرته ضایع نشي. دا په یو سره شل کې دا زمانہ وا د هجرت د نبی رسول الله وروسته یو سره شل کاله په هغه وخت کې دا حکم کړی شوی دی. د هجرت د زمانه دا وخت حسابيږي د هجرت د زمانه نو دا حکم یو کو نو په زمانه کې چې کوم علما او لکه محمد بن شهاب الزهري هغه راولګي د حدیثو کې کتاب ولیک معمر ابن راشد رحمه الله په حدیثو کې کتاب ولیک مکحول په شام کې عالم هغه کتاب ولیک وکیع بن الجراح په فکی واغلک الوکلله او دارنګا روست داغه نه لګه زمانه بعد امام مالک رحمه الله موطا په مدینه کې ولیکه د حدیث لیکل شروع شلو. مخکې زمانه کې د حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې طریقې باندې محفوظو درې طریقې باندې یادو. بعض خلک وایي چې د حدیث روست لیکل شوی دی نه دا د سنه ولیکل. نو دا خبره مختصره واوري دا غي وجه داوه د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو حفاظت په درې طریقې کې دا یو طریقه وا التعامل په حدیث در رسول الله عمل کیدا. نبی رسول به خبره وکړه لګا به یو عمل وکړه صحابه به پای عمل کاو دا زمانی معاشری بتول پای باندې عمل کاو به صحابه عمل کړي تابعین په عمل کړي اوندس عملی طریقې صدا دین را روان. لکه د مثال په تور په یو مسجد کې رفول دین کې نماشمان راځین اغم طرف ولیدین کې ایت حدیث معلومه نه چې دا چرته بخاری کې حدیث راغله دی نه راغله خو مشران دا کار کوي نو کشران په ایلګي عمل کوي. نو دا دین په دې طریقه باندې بنقل کې دا د تعامل الامه د امت تعامل له توي ای خو دې غلط نو چې حدیث زایا کول عمل نه په غیر پرې خدل. نو دا یو طریقه ده د دې وجه ډیر د دین مسلې په دې تعامل ثابت دی په عمل باندې ثابت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم عمل کړی دی به صحابه عمل کړی دی به رسول خلکو عمل کړی نو په دې طریقه باندې دا دین محفوظ وو. دې مترقه دا یادول او شانه زمانه کې به احادیث رسول الله یادې دل خلکو به یادول ځکه چې د خپل محبوب کلام دی رسول الله صلی الله محبوب دی محبوب کلام خلک یادې بل نه دی چې دا دین دی د دین غاټه برح ادا بلکې دین په احادیث رسول الله کې پروت دی نو ځکه مؤمنانو به یاداو نیته ضرورت ضرورت د خراس کاک نو د ډیره جتو په دی وجه باندې یادولې کولا دا خوش موږ تاسو به غمه کتابونه پراته دي ناغه زمانه کې به یادې دل کېدل قوت حافظین د خلکو ډیره قوی وي مضبوطی وي وړاندې وړاندې خبرې به یادولې قوت حافظی ډیر زیات مضبوطی وي دا زمانه د خلکو او د دې سره مینه مو او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث یادول یادیدل بکیدل او داس یادول به چې لکه څنګه چې سره سوره فاتحه یادې دي ته ضرورت دی نو احادیث ته ضرورت نو ځکه به خلکو یادول او ته حافظیم کې یو واقعه د حدیث کتابونو کې راغلی ده په جلتی باندې په مثال کې راوړو. عبد الله بن عدي بن الخيار يو التابعي دي اغوي منغا دو وحشي بن حرب رضي الله عنه ملاقات للاولو اغا دو يا كال عمر تدي وكي قابو رسي دلي ده چه زيد ايو صحابي دي ملاقات لبوش ورالو وزما مرگيري اغا تيو يري چه دا پیجاني دا سره دا اغا يري چه رزخو ني پیجاني ما مگر دمر دا چې یو وخت کې زه په خوا زمانه کې تلوم او مدینه کې یو سړی و داغه عدی بن الخيار نوم او داغه ملما شوم نو بیٹک ته هغه خپل ورکوټ یې زویر ایستلو او هغه په دې سیزونی کې بندو په کپړه کې پټو او خپې داغه مالې دلې او د دې سړی د دې عبد الله د خپې او داغه ماشوم خپې ماته یو ښکار کړي په دې باندې څونه شل دیش کاله تقریبا تیر شوی دی په دغه واقعا او د یو ماشوم خپې دي دلی اوس یو غړ سره دی وای چې دا غړ سره اقا ماشوم ما تخکاره کی او يمدا ماغه دي عبد الله بن عدي بن الخيار ده ته دي زين ته وګوره سمره قوي ذهن دي چې دیش کاله مخکي تقریبا د یو ماشوم خپل دلی دی او به دیش کاله پس هغه سره به سونه غل شوی ده او به پیجن چې دا ماغه سره ښکار کی دا چې قوت حافظي ولا ورګه عبد الملک بن مروان او پیر ابو هرره را طلب ک او هغه ته ویل چې یو څو حدیث مونږ ته ولول لازم دي چې ته وایې امتحان به کاونه هغه ته درې سرور سو حدیث ویل هغه وی ولیکل په ترتیب باندې ولیکل به کال پسې به را طلب کړه ابو هرره ته ویل چې هغه حدیث چې هغه تا پروس کړي مونږ ته ویلو نو هغه حدیث به ته مونږ ته دوهراو کړه چې پانه چرته ورکه شوی ده او زوی ته ویل چې ته دا حدیث ته ګوره اکم چې تاسو را غاړه لیکلې شوی دی نو په دې کې او ابو هرره په ماغه ترتیب باندې ماغه درې څلور سو حدیث بیغه ته ول استلا څنګه جو ته پروس کال ویلې وخت شانه لکه سورې فاتحه چې سره وای هغه اقرار وکړ چې او د دې خلکو ذهن او د ابو هرره ذهن پرشته باندې د حافظ الحدیث دی او صحیح ذهن لري او دا په دې احادیثو کې زیادت او کمواله نه کوي غرض دا دی چې د شي یادول به کول یو سره چې د خپل مشرانو خبرې غي دی ملفوظات فلان د فلان کې مشر ملفوظات هغه ملفوظات جمع کوي نه د نبی سره سره ملفوظات به نه جمع کېدل څه نو دا دوه طریقه وا دره طریقه د لیکلو او د صحابه زمانه کې سن حاصل لیکل شو یو څارلس کتابونه تقریبا هغه وخت کې لیکل شو به د محمد عبد العزيز په زمانه کې پوره لیکل به شروع شلو نو حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کداوی او محمد عبد العزيز ومت باندې دا احسان کړه ولیکدا لیکل نه و نرس دروجن خلک هم ډیر راضي دا غینه نقصان پیدا کیده حدیث باندې او بل ادا ده چې د رسول الله د دین به څه ځای شوه نو دا هغه د امت سره احسان کړه ده چې علما ته امر کړو چې کتابونه ولګا بادشاہ چې کله امر وکړي بیا علما ډېر په جدیت سره په مینه محبت باندې سرکاري امر هم دی او تیار دی دین کارم دی به سره ډېر شوق باندې کوي نو د دې د وجه نه د حدیث سخت ذخیره په هغه کې جمع شو چا چې کوم حدیث بس قلم بند کړل دا قلم دلاندې راوست نو رسته دا یزید چې کوم راغه دا یزید ابن عبدالملک و دې ویل چې ز د امام عبد العزيز نه الله تعالی محتاج دی زبا هغه شان کار کوم لکه د چې څنګه کړه ما کان عمر عبد العزيز به احوج الى الله مني هغه الله ته دونه محتاج نه لکه زه چې محتاج یم دغه شان زندگی به زم تیروم لکه هغه نه پدې کې وای هغه په دغه طریقه خلافت شروع کو سلوی کړ زید چې وچلاو په دغه طرز باندې لکه څنګه چې امام عبد العزيز روانو د چې دم روانو او د خلکو سره احسانات او هیڅ قسم ظلم نه کېدل او صفا حکومت چلا ولا پدې کې بعض شیطانان خلک یو سلویچ پنګيري چې د مولانو په شکل باندې او ظاهر دار چې دی بنو مېو نه به دا د سیسه شوی و هغه وراله او د دربار کې حاضر شو د تل تاسو یو خبره کو د څه لکه علم کمونه په دې وجه باندې هغه دوکا کاری او ته ویلې چې موږ په الله غوي ورکو او په الله باندې قسم کو چې په دین کې دا مسله راغله ده چې ان الخليفه لا حساب عليه ولا عذاب خليفه چې سکی الله تعالی وسنه حساب کین ولا عذاب ورک عذابونه داغه د پرانی او داغه د بس ته کې د جهادونه کوي او د دې ملک د تربیت کې د خلکو خدمت خلق سره بس دا دغه لپاره بس دی هغه د بعض خلکو عادت داده سره د شرک نه سره د کفر نه سره د بدی عقیدې نه وای مون خدمت خلق کې لګی کنه خدمت خلق عین عبادت ده دی پولیس ملوس زې په ځبانه په دې تاونو ماو باندې لیکلی خدمت خلق عین عبادت ده وای دا عین عبادت ده خلق تکور تکوا او دا عین عبادت نه دي ته دا وای چې دا ته خدمت خلق کې دا بس دی دا کافی ده په دې چې الله جنت ته بوزي او حساب می سب پچ سکی په عین سره کته مال یعنی بيزي ولګي او یا زادي و کی دا خو حکمت الله درکړا نو دا په دې باندې د وکښونو دا غي د وژنې استه په باشي کی بعضی خواهشات باندې شروع وکړه او سړی ته چې کله لګه شان لار کولاوي کې ګندسي خلک به پای کې وخت په ډیر والے پیدا کی نو په باشي کې رسته نقصان راغی او باشي ته نو قدم نو لکه څنګه چې محمد عبد العزيز ته لیکلو چې ورته بس مان رسته لګه زمانہ پاتې کی دون به الله به نه پاتې کی کرامتن یاده خبره کړې و او یاده معلومه خبره د بچیانو د ژوندۍ کمی ډیر لږ بچیان به دسی چې لګه ډیره بچی کړی وي ګنې اکثر غالبا دسی چا پنځه کال او څلور کال او درې کال او یو کال دا د غریب بچی نړیری نږدې زمانه کې بته دسی الله له ورشي عمر عبد العزيز او تویلو هغه ذات له ورشي چې به دي معذور نه ګني او مال د دنیا باغه چا ته پرې دي چې به دي صفات نه کوي فإنك ستترك الدنيا لمن لا يحمدك وتقدم على من لا يعذرك دش الله دش خلق ته دنیا پری دی چغستا صفات بنه کوي او دش الله له ورش چا به معذور نه غنی وره دا خبره ما تکړه ونه لګه زمانه باد یو کال کې دنه دنه د بشی ختم شمرش دا یزید ابن عبد الملک نو د اراده وکړه چې خپل زیته په وخت مرګه وصیت وکي او هغه ولی العهد ځان د پر مقرر کې داغه ولید نمو ولید ابن یزید لیکن هغه چې وکړه نو معشوم هغه د دې لایق نو چې د خلیفہ شي نو بیا راولګې د خپل ورور ته دا وصیت وکړه چې تب اسمان رستا بادشاہ هشام ابن عبدالملک هغه ته وای هشام ابن عبدالملک د یزید ابن عبدالملک ورور ده نو بادشاہ هغه ته وسپارل دا د چې موروثی شانی بادشاہ یو هم د وراثت باندې را روانه هشام بن الملك ته اوس ما راغه بادشاہ یو کال بعد لکه دا ویشتم کال یو سل ویش کال په دې وخت کې دا هشام بن الملك بادشاہ د دې بادشاہ چې له دل دا یو ښه سره نسبتا د دې اصول وې دا چې د حرام مال په بیت المال کې نه پریوږه بهر نه بچ مال راغنه سلويخ قسم له قسم ورکاو چې ستاسو قسم په لای چې دا مال تاسو د حلال جن راوړل ده د حلال جن راوړل ده د څنګه چې بیت المال ته حرام مال لا نه نوځي د دې کې به ډېر احتیاط کوو د نورو بچیانو په شان ته نه چې خو بد نه ګوري بس ټول لا جمع کوي او هغه کې جمع کوي بیت المال کې اکثر مالونه حرامي ځکه ظلمن تک سونه لګي د عوامو مالونه چې ان کېږي با سود په طریقه باندې مال ګټلې کی لیکن د بدای احتیاط کاوه چې نه دې ونش او دا به ویل چې قسم په الله باندې چې زبا دا مال په صحیح ځای کې لګوم په هغه ځای کې به خرج کوم چې کوم ځای کې د الله امر نو دا د هشام عبد الملک کمالو د کمالات نه دا و چې د په زمانه کې جهاد هم ډیر په زور باندې روان بار ملکونه کې جهاد د دغه زمانہ کې ډیر علاقه په حشوی تر دې چې د چین ډیره برخه هغه الله تعالی په ځا کړی ده او فارس او روم څخه د جنگ په خوان هم د شه شروع ده آی ګم دې فتح کیږي او لګیږي دا د بچیان موږ وړو وړو خبره بیانو نور عوام مسلمانان چې آی کې جهاد د مو پای کې علم او د پاکه زمانی د خیر القرون ده کنه غره پیړی دي نه په دې کې لاندې عوام ته چګورې نه کې ډیر زیات خیرو اهل علم او کې دیندار خلک اغه ډیر زیات موجود دی جهادونه روان د هشام بن الملک په واقعات کې یو واقع درځي یو ورځ د خپل په دربار خلافت کې ناش خالد بن صفان په نوم باندې یو نیک سره وغره نو د دې ته پوسو کو چې زموږ ته اوسنی سیټ وکړ کان تر هغه لې د سوالې ته وګ چې سنی سیټ خبرې وکړه نو هغه شروع شو یو واقعا او ته بیان کړل او دا د حکمت ولو طریقه دا ده سوچ به بیان کې حکمت لري د څه خبره چې هغه متوجه کړي د څه متوجه چې الله نه ویریږي او سم سره د څه خبره مونږه کوي ځکه د څه سړي سره ماتي هغه ته طریقې سره بیان وو د بیان طریقې دا و او په خوا زمانه کې یو بادشاہ و دا کیسه ته بیان کړ چې هغه الله علم عمر کړو او مالی مل ډیر ور کړو او ور سره غلبېم په کافرانو باندې راځه تا نو یو ورځ نو سیل د پاره وته په خپل ملک بازي باغونه ته وته چې هغه باغونه ولید الله وغه مزیدار زینا ته پوسو کې داده چای دی مرګ ورو ته چې دا ستای دی تعالی الله ناغه په دې باندې وای تعجب وکړه. عمر ګورو ته ویل چې هل اعتی احدا مثل ما اعتیت، آیا چا له دې نعمتونو ورکړې شو لکه مال چې راکړې شوی؟ د څومره عجیب نعمتونه الله تعالی مال راکړې. نور مرګري چې شول یو حکیم سره هغه وای وته ویل چې تا مونږ ته پوس کړې ده نو زبر له جواب درک تبه خفه کیږي نه هغه وای وای دا ته پوس ده نه زکوما چې دا په دې نعمت کې ته همیشه د پاره د مخ کې نه وی او کنه وزدل الله سره دا نعمت همیشه د پاره ستا دی او که وزدل الله سره او به دې ته پوس ده کوما چې دا نعمت تعالی درکړش نو تبه په دې کې همیشه د پاره او کنه دا به تانه باقی پاتې کی او د بل چا لاس له ورزي د دې کورسین به ته کوزیږي او د دې باغون نه به وزي او دا به د بل چا په لاس کې راځي او کنه ته به په دې کې همیشه هغه خبره کوم دغه د جده مخکې د بل چا وو به زما لاس ترال او سبب ته زما او دا به پاتې کی نه ویل چې په دې شی باندې ولې سره خوشحالي ويږي په هغه نعمت سره ولې خوشحالي ويږي چې د بل چا وو او د ته لګ وخت د پاره راغې لګ سات د پاره معمولی نعمت لګ وخت او به به داغینه همیشه جدا کی و یفارق عنه الطویله ډیر زمانه به جدای ان تر قیامت د ورځې پر بداینه جدای و یکون حساب علیه په دبن به حسابم کی دا حساب اوس سبا کی پاغه نعمت سره ولی خوشاله شي چې سبا تاسو په حساب کی او لږه زمانه به تاسو ری به بدنه جدای کی دا خبره چې توکل نه داغه باندې ورو برغه فاخذته قشعريره ويغه بشباني رفرفه ولګید شلکه د خورشته د خمر را روان ده د فوزه بده دینه جدا کیم ده بس شرکی نه بده کی د دینه وای ته پوس وکي چې څه چلو کنه فاین المهرب وین المطلب کما لار اختیار اخو ناغه وته ویلې چې اخو دې شو ک ایم من تقیمه فی ملکک هم دې باسی کی وسیګه وتعمل بتاعت الله فيما ساك وسرك الله پتو عدبن عمل کوا ک تخوشالک خپا په خفغان خوشاله هر وخت د الله په طاعت کلک وسیګو په بس شي کې د الله طاعت غهاني ځکه خوښشات دی د خوښشات په زمانه کې طاعت د الله کول غهاني او یاد دې شو کې دا بشي سبل چاته پریدا او د دین اوزه او د تاج ماج د کې دا خپل زړی جامې واچو چرته لاشه د الله بندگی کوا هغه لې بس ما پریدا زبنن شپه فکر وکم چې د دوړو کې کوم یو لار اختیار وکم د شپې استخاره وکړه او سوچ وکړه او دای ویلې شره په باسي کې د الله تعالی کوم غراینه د دین استوا تل پکار دی بری څه کوشش مرغ روان دی ایسته به کړی نه په دې کې هغه سار کې وای راغي وختي او هغه ته ویل چې زما ځین کې دار اغلی چې دا باسي پرېدم بل چاته او د مرګ لپاره تیار یم کومه نو یې دا هغه سړی ته ویل چې ته به ما سره مرګ راکېږي ته حکیم سړی دواړه وي وتل ایو غره لړ پای کې د الله بندگی کوله کوله تر دې چې مرګ پای باندې راغی دا قصه دی هشام بن عبدالملک ته بیان کړ نو هشام بن عبدالملک چې دین په باندې سخت اثر وشو دونه وجړلې او چې ګیره لنداش او د خپل غدار خلافین است کوړ تن نواد او پریشان شه به خبره چلیشته دا په موږ باندې د حالت را روان دا نعمتونه رسره دی په لاس کې سبا تیمرو او مر کړه ستریق شه د عقل من سره چې یو هغه د مرغ نخیری ګړې دا خو یې سړي زسک شي او به عقل شي نه پروا نه وي چې مرګ راځي به ګان پټول خرګ راځي به ما ومره نا مرکو راضی په ټولو باندې خو لیکن دا سفر سخت دا لار لري راغلم دا عقل من سره جوړه سوچ وکي خوراک ولا به خوان نور کوي خواهشات به سم نشي خستره نو په دې وجه باندې خلکو کې عقلو نو خپه شو لري سخت نو څوک بعضی خادمان دا او دا بادشاہ چې خپلوان هغه وراله د دې ویل دي خارج صفان ته چې تا خو نه کړو د څه خبرې دی وکړلې چې د بادشاہ لذت دی خراب داغه زندگی دی تنگ کړله د دې خبرې بده نه کوله هغه لما د الله سره دا وعده کړی دا چې د هر بادشاہ ملاقات له زلال شم زبوت ضرور نصیحت کوم او د زهد خبرې به تاسو کوم د دنیا د بیرغبتۍ دا مې الله تعالی سره وعده کړی دا هشام بن عبدالملک یو پهلوان بادشاہ مور تکړه او جهادي شخصیت هم او دا حلال کوشش به هم کاوه دا حلال مال چغه بیت المال تراشه په صحیح ځای کې ولګي دا داغه نیک صفات په سیرت کې راغلي دي چې نور واقعات هم دا غشته دي هشام بن عبدالملک نږدې زمانه کې هغه به وفات شي بشیری را کما و نو هغه چې وفات کېده نو د ځان نه روسته د خپل لور د وصیت د وجنه ولید هغه نائب العهد کا زکه چې مخکې یزید بن عبدالملک دا ویلو چې زمانه روسته هشام د هشام نه روسته بیت از ما زوی زکه برغړ شوی ولید ابن یزید وتوی دا دغه یزید بن عبدالملک زوی دی چې دا دور هره کې نو هغه تیار نامزد کړی شو د مکه نه نوم کو دل شو نو هغه بادشاہ د دې ولید په باره کې په تاریخ کې بدینه راغلی چې دا یو سړی چې نقصانات یې ډیرو خصوصا په دې باندې مشهور چې شراب یې څکل شراب خوري باندې بچی له لاس کې رااله نو چې تقوا سړی کې نه یو د خواهشاتو لاره پر کولا و شي نه به په دې وخت صبر کول ډیر ګران دي په دې وخت صبر ګران نه شراب خوري او بی حیائی دا دو مرزونه بکی پیدا شو بی حیاء کارونه کولا و شراب سکل دا مرز بکیو باچه خلقو تا دا نسبتم کرده چره دا کافر شوی هم و کفر بالله کهو الحادی پا قرآن که کهو دا خبره غلطه دا مهدی باشا دا چاویلی دا دا غچو دا ولید ابن یزید دا زندیقو اخویل دا شمایا خلافت الله جل من یجعلها فی زندیق چې شاید د خلیفہ یو زندیق دی دانشي کېدل حدود شرعي چې سو قائمي د الله احکام جاری کوي غ زندیق نه وي زنادقان خلک چې د الله حکمونه شاته گذاري او د الله احکام دغه په ملک نه وي زندیق هغه انسان نه چې د الله د حدود پابندي کوي د الله د حدود او احکام شرعيه حدود شرعيه د منځ پابندي کوي اوروجن ولیکي زکات ورکړي کوي jihad کوي او په ځانونو باندې حدود قائميږي په شرابونو باندې حدود نه دي غلط زنادق نه دي د شموایا نو د ته زندیق ول غلط دي لیکن دمر وا چې د کی دغه ګناونه او د ګناونو طرف ته اعلان وو یو ورځ وي په بازي کتابونو کې راځي وي د قران کریم راوسته دغه نه فال نیو چې راځه به آیات راوړم چې فال تي نسم نو چې څنګه قران کولاو کنه دا آیات و تمخ کراغی چه وستفته هو خواب کل جبار عنید نو ده سخ خپش بده بانه چه زخو جبار و عنیدی ما جبارا وستفته هو پیغمبرانو ده اللہ نا طلب ده فتح وکا و خواب کل جبار عنید هر جبار و عنید اللہ تعالی مراد تا و نرسا و حلاکی که داد آیت مانا ده نو ده چه دایت روارو ده جبار و عنید لبزو لمخ الاراغی اشاره دیتا و جتم جبار و عنیدی اگر که بدپالینی وال جایز ندی نیکپالینی وال فکار دی نبی صلی الله علیه وسلم به کله د شه نوم واورید چې هغه به خو پای به خوشاله ده او چې ناکار نوم به واورید بدپالی به نه نیول خو لیکن دومره چې خپه کېده به شرمان دي چې خو مخه تراغله ونه خبره د دې د وجه نه وای دته عوام الناس په کار شلو چې دا سره فاسق ده فاجر ده او دا غ زمانه خلک ډیر قوي مؤمنانو نه لکشنې ګنا به هم نه پرې بدله د قوت ایمان د وجه نه په لږ ګنا باندې صبر نکاو نو د دې نه رستا د یو کال له بشي د پر کړه نه و بلکې تقریبا د شپږ میاشتې پر د بشي وکړله دی ولید ابن یزید نو دی په شته د ترزوی را پاسه ده د ترزوی چاغیت یزید الناقص وای یزید الناقص هغه را پاسه ده واغه خلق را جمع کړه او دا ویل چې د ولید ورانه شروع کړه ده فساد زید د مقابله کو خلق عام دا غصه ودرېدل هغه د دې په نسبت باندې کومل شړیو نو دای محاصره کا په خپل دار الخلافه کې محاصره کا فوجونه دي تاو شو نو وای دا د خلق ته سر را کار کو دا وتوی چې دا تاسو ما په څه وای نه زه هم سره ما چې تاسو په اعتیاتو کې تاسو په تنخواګانو کې مډیرواله پیدا کړه ده زغه سلام چې تاسو مې دای احسانات کړل دای احسانات مې تاسو کړل دای مې خپل احسانات یو تبهر یادول تنخواګان دل در کومه تاسو د اعتمادانو د کونډو اکرام کومه او باسي په دې خاصه طریقې باندې روانه ده نو تاسو ولي ما ما سره کوئی نه وی وته ویل چې تاسو را مونږ په دې باندې ورانه نه ده چې مونږ څنګه ته احسان نه کې احسانات سمون سره ډیر دي لیکن ته د الله د شریعت د کتاب او د سنت مخالف رواني په دی وجبان منګه ستا مقابلی تراویتی تردی چا محاصره شو وینی ولیش او پا سلی بانه کلیش دی خپلا دا ترز وی پا سلی بانه که وی واج قتل ایک پا سلی بانه که یزید ناقص داغین روست بادشاہ شو یزید ناقص و تاوائی یزید ناقص چیو دتا ناقص پا دیواج واجی بیتی دا خلق تنخواگانی کم اکللی دی یزید ناقص دا خلق تنخواگانی کم اکللی او دا اللہ حدود بانی سی عملی شروع که او یزید ناقص بدا خبره کولا چیزا ای خلکو دا باچهی چیزا کوم دا دید وجانه چیز ما دا باچهی سا محبت حکمت ما پا کار نده لیکن دا دید وجانه زا ودره دلی ما چی ما زان دا دید پارا اهل ولیده که تاسو که بل سره دیسی چی اهلی تاسو اغس بیعت وکی ما سیا مکاوی را پاسی که اغس بیعت وکی زا وصل اول بیعت وکم خو لیکن ما دې خپل ترزی دورانه ولید او څوک په قادر نه و چې دل راونی چې په غیر زمانه زه په قادر ومه زما خلکو بیعت کا او زما خلکو تابعداري کوله د د په وجلو کې نه پدی وجه باندې زه دې کار ته ودرېدم بهم که تاسو زمانه چرته اهل سره ولید نو هغه مشرکی او زه به لاول دغه بیعت وکم زه به مخالفت نکوم د د بچیم لږه زمانه و کان نیم بچی ونه پدې کې دام و فاشدای نه بیرسته ابراهیم بن هشام راغی ابراهیم مه شام داغه بچیم لږه زمانه و یا پندشپک مېشته و او ابراهیم مه شام هم لړ په جلتی وای وفات شه وروسته داغه نه د اخرنه بادشاہ د بنو امیه او اگر اغله داغه ته مروان الحمار وای مروان الحمار محمد د دنم دی محمد مروان الحمار دا مروان الحمار چې دته حمار ولی وای په دی وجه باندې چې حمار معنی د خر خر دا مشهور دی په جفاکشی باندې په تکلیفونو برداشت کول نو د به حمار په دی وجه وای چې د ډیر سخت جنگونه وکول هر وخت به دا په جنگ کې وو کله د کافر سره جنگ او کله خپل کورانه کې چې کوم اختلافات پیدا شي او خلک د په زمانه کې د دغه مخالفت کې راوتی او نو دا به هر وخت بس په سوړلې شروع او د هغه كتب نه لم نه به وشه د همیشه بل لم دوا لکه د خردا كتب هر وخت لم دی نو د مروان الحمار په دی وجه یو د شدت جنگونو د وجه نه د سخت جنگونو د وجه مروان الحمار دا اخرنه خلیفہ دی د بنو امیه دا بادشاہ شو یو سل دو دستم کال دا زمانه ده په دې چې واکه دا بادشاہ شو دی او یو کال می بادشاہ کړی تر دوه درې درې درې پورې کړی ده وای د دې په مقابله کې عام خلک هغه بلوا شلو په دې زمانه کې سخت فساد پیدا شوی دی د مسلمانانو ډېری وینې توی شوی دی د بادشاہ د حاصلولو لپاره او حکومت اسلامي په دې زمانه کې وای تقسیم شوی دی اندلس هغه جدا شو ترکیه جدا شو دا جزیرۃ العرب و عراق و غیره دا جدا شو بادشاہان په دې وخت کې راډی را شو ورو به بیته د منصور په زمانه کې بیته یو شوی خو به هم اندلس د دې دراسه تل د یو بل مسلمان په لاس کې دی چې آغا عبدالرحمن په نوم باندې د بنو امیه نه ده سلور سو پورې دا غي سلور سو کال پر دا غي بشوی په غزه باندې چې د دې نور حکومت اسلامي نه جدا و هغه ته بس امیر ویو امیر المؤمنین به وته نه ویو یو مستقل یو ولایت غونته دی ګویا کې هغه نیول هغه باندې هغه عادل ته پیارا کړ شم باندې د دې بنو میو د بنو عباس یو بس شی و مروان چې د د په مقابله کې خلق را پاسه د خاص کر بنو عباسیه د عباس رضی الله اولاد او د علی رضی الله اولاد د مخکنه په دې زمانه کې به اغه خپل ما بین کې مشورې کوله چر د بنو مې حکومت په موږ باندې ځي توګه شو دا ختمول پکار دي او دی کې فسادونه دي او نقصانات دي او دا بشي ته خپل لاس سره اورل غواړي سازوشونه به کېدل او د خلکو ذهن سازي به کېدل او دا به ویل چې په تور باندې دونه کار نه کیږي لکه په ذهن سازي چې کیږي نو د عوام ذهن به جوړاو شي ګوره د عباس رضی الله عنه اولاد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې دی چې بیا پکار دي دا د علی بن ابي طالب نمسی کیږي د دیسر بیات پکار ده. نو په دې وخت کې د عباسیو خاندان یو سړی چې عبد الله دا غنوم اگر عباس د ځان سره خلق مرګری کړل په کوفه کې او په عراق کې او په دې مختلف علاقو کې ځان سره کسان مړي او د مخکې نه ځین سازي ولا کړو نو د دې مروان مقابله شروع کړله. د مروان مقابله چې شروع کړله مروان الحمار نو دای د عراق نه د دې مرګری وشل شام ته دا مسره وته سیدال تلل الته به ورل د شام نه د به مصر تلل. په مصر کې صالح ابن عبد الله په نوم باندې د دې والي هغه په څیر ورولېګه او مروان الحمار په هغه ځای کې وواجه سره داغه د مرګورونه چاغه وویل شو نو دا بادشاہستا د عباس رزانو اولادو تراله په دې کې د بنو امیه حکومت ختم شه او د بنو عباسی حکومت شروع شو چې دا ډېرې زمانی پورې به باقی پاتې شي د عباس رزانو په اولادو کې. او بعض روایتو کې دا اشارات راغلي عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې ستا په اولاد کې به خلافت راځي د دې د وجنایي پته موجوده به کله راځي د دې لپاره کوشش هم زکه کاوه چې د مکه نه د پیشنګوي موجوده و چې ستا اولاد ته به یو وخت د اوقات کې خلافت ملوي. ناولنې خلیفہ د عباسی یادیږي صفه ته په دې وجبه نیول کېږي چې د بوینم لري ته اوله وینی چې سړی کې بلک شان نقصان سم دس به واجه او په دې وجه باندې خپل روح به قائم او بل سخیرو نو مال به رزت لگاو صفاح او تزګو چې مال به حد به خلق له ورکاو او په دې دوه طریقو باندې خلق تابع کیږي یو داده په یره باندې چې وجل کی چې څوک لګه خبر اورانه کی دا واره وایي نو خلق ویری او دویمدار چې مالونه خلق له ډیر ورکاو یو له مال ورکاو بل له مال ورکاو نو صفه مال باندې مایل کاوله او سپا یر بانی مایل کول خود زانتا نا عبدالله صفاح دا باشاس دا لگ زمانه باشی وکلالا تقریبا دا یو دری سلور کال باشی و دا یو سر دی درشنه دا باشی شروع شو تر یو سر شپک دیر و درشت پاره و پا دا زمانه پر دا باشی و دا باشی دورم لگ ده او اختلافات دا پا زمانه کم دیرو عوام الناس کې اختلافات هغه ډیرو د دې په زمانه کې زنادقه پیدا شوې دي. زنادقه خلک د دهریه خلک تناسخ باندې قایلو د ابن راوندی او ډلو ابن راوندی او سړیو چې هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کفر کاو کافر ابن راوندی په نوم باندې دغه او ډلو او د دهریت عقیده و وې د به داګه په تتبع تلاش کاو چې کوم ځای به زنديق لیدو بس واجبه دم دا کار کړ د رستم منصور بادشاه به رستم مهدی دې زنه د قوپ څخه به ډېر زړه ډون به لگاوه چې کوم ځای به دا پیدا کول نمر دارول به دا د یو کمال او اسلامي حکومت باندې ته ویل کی چې پاهي کې سره سر لو چته یو د الله دین خرابې ناغه باندې ولاول پابندې په غیر اسلامي حکومتونو کې دا طریقه ده چې هر څلې خپل اخوا خلک جمهوریت دې ته وایي چې دا هر څلې خپل اخواخه که څوک کفر کيم سبوتانه که څوک د نبوت دا وکيم سبوتانه که یو سړی الله رسول باندې بدبی کولم سبوتانه او که یو سړی عبادت کا وخت بل ذکر اذکار کوم سبوتانه سره چې د حکومت خلاف کاو نو بس هغه مقابله وکول شي انو چې څنګه عقیده لري هغه شان لري او د چا په کار کې به کار نه لري. او زموږ د اسلام قانون دا دی چنا اسلامی خلافت کې به پارچا پابندی سیوا د هغه چانه چې د اسلام مطابق خبرې بسی د بادشاہ چې د الله د طرفه نائب ده نو د الله حکمونه به خلکو باندې جاری کړي د سني چې خلکو له بازادي ور کوي نه په دې وجه باندې وای د دا کار وخ او دای کمال چې د ابن راوندی ډاله او دغه به نیول عمر دارول صفاح بادشاہ چې کله ملکی ده ناغر اوله کېده او خپل اورور ته چې منصور دا غنم دی منصور دا صفاح کشرو او منصور دا مشرورو نو دته او وصیت وکړه چې زمانه بروز ته خلیفه ابو جعفر المنصور مشهور بادشاہ په یو سل ودرش کې دا بادشاہ شوه دی او تر یو سل نه 50 پوري د د باسي چلي د تقریبا یو څه نه 50 نو دا یو دویش کال حکومت یې کړه د ډېر وګد باسي کړه د ابو جعفر المنصور مشهور بادشاہ د خلفاو د بنو عباسیانو چې په دې د ابو جعفر المنصور چې وي د کمالات هغه هم شته ده او بعضی نقصانات کمالات یې دا و چې دا یو هیبتي سړی و او علم ورسره ډېر و د خلافت نه مخکې طالب العلم د علم پسې ګرځېده عبدالرحمن بن انعمي افریقي وایي دا زما ملګری و ما سه به شریک سبق مدرسو له به ته د علما مجالس له به ورته علم به طلب کاوه یو ورځې پس د باسي نه د عبدالرحمن بن انعمي افریقي دله ورغه د ته نسیت کاو چې ورستا به باسي کې بعضی ګناهونه پیدا شوي او دا خبره یاد کړه چې دا ګناه ولې پیدا کی دا ستاسو د سوالي د وجه او دا خبره او توکل وي عمر عبد العزيز ویل دي دا قول یو ته پیش چې دا بادشاہ چې وی دا د سیله کا بازار د بازار پشان ته په بازار کې هغه شی راایچ کیږي چې خلک یې اخلي چې خلک یې اخلي او محبت وسلري نو هغه شی ستراایچ کله چې بادشاہ نیکمل سړی نو خلق وته نیکی راوړي الکه بادشاہ زمنګ نیکمل دی علم سے محبت دی د پلان کې چې نو خلق ټول نیکی ال تول راوړي اغه ته خرچيږي ځکه چې نیکی سره د محبت یې کان او کله چې بادشاہ فاجری نو اتوه بفجورهم خلق له فجور راوړي الکه دا په دې فسق فجور باندې خوشاليږي الکه دا معلومه خبره چې کله مشران څنګه یې عوام هم دایي مطابق وسه جوړیږي را جوړیږي که بادشاہ نیکمل عوام هم سن نیک چلی که بادشاہ بد عمل نه د عوام او تخپل بد عملی ورکار کوي نو ته ستا به بادشاہ کې چې کوم بد عملی پیدا کیږي دا بستا د وجه نه غره پیدا کیږي نو د د علم سره محبت قبل الخلافت ډیر علم طلب کړو هبتی سره فصیح او بلیغ سره هم ابو جعفر المنصور دا هغه سره دی چې د امام مالک رحمت الله علیه هغه والا د ډیرو په دې وجه باندې چې امام مالک فتوا ورکړی و د ده باندې د خروج چې ده باندې د خروج وکړی شي او امام ابو حنیفه هغه مواله هم ده او بعضې وجه زهري ول ورکړي وجلې هم ده په دې وجه باندې وجلې و چې دو وجه نه چې د منصور بادشاه باندې دو کسانو خروج کړی و یو ته محمد وای بل ته ابراهیم او دا دواړه ورونه و د محمد ته نفس زکیه وای النفس زکیه ډیر پاک انسان لیکن دا کار صحیح نه کړی چې خروج به حکام باندې کوم مسلمانانو بادشاہانو باندې خروج یعنی بهر راوتل او دایي مقابله کول دا غلط کار دی نو دی کې امام ابو حنیفه د دې سمرګری شوی او دا ویلو چې را دا خروج کول خې دي نو منصور بادشاہ ته په دې باندې غوسه و چې تا دا فتوا ولې ورکړی ده او امام ابو حنیفه دا فتوا مخکې ورکړی و د هشام په زمانه کې چې کله د 50 کال په عمر باندې و تقریبا په هغه زمانه کې زید ابن علی هغه راوته و نو دا اوس په هغه کې مرګره شو د دې د وجنه علما او د اهل سنت او د امام ابو حنیفه باندې دا عیب ویل ده چې کان یرا سیفه دا د علما د فردا خبره پیدا مانه ده په دې کتابونو کې چې راځي چې کان یرا سیفه د دې ټکی معنی دا ده کان یرا سیفه دا هغه راي دا وا چې د حکام مقابله کې راوځه د مسلمانانو چې لک شان ګناه په کې راوځه او مقابله کاوه او دا طریقه د اهل سنت او جماعت نه ده د اهل سنت او طریقه دا ده چې حاکم کله مسلمانی کار کفر پکې نه حدود شریعه نافذه نه اگر ته ګناګار دی په هغه باندې بهر راوتل او مقابله کول حرام دي جایز نه دي وجدار دین فتنی پیدا کی جنگونه د دین اختلافات ویني تو یول بچاغ په اسانی باندې خبره کورسی نه پرې دي د دې د وجنه په هغه باندې راوتل دا غلطی نه دي کی د امام ابو حنیفه رایا دا کمزوري رایا وال دا د امام مالک رحمت الله علیه دا رایا کمزوري وای چې د خلیفہ په مقابل کې راوځي ځکه چې هغه بادشاہ کافر نه دی مسلمان دی خو بعضی ګناهونه پکې دي د بعضی ګناهونو باندې به صبر کې او نور داغه تابعداری وکې وای دا چې خروج کول په هغه باندې د فساد دا فساد جوړي دي دې موجوده وشي ما باندې پته وې د ویلو چې شابه قضاوت بکې زما قاضی کیږي به نا ویلو چې رضا قضاوت نکوم نه شم کوله هغه ولې نه شو کوله وزه دې اهل نیم وکیه به خامہ غرنګ شي نو هغه ته ویلې چې زه خامہ اهل نیم ولې کزه چرته په دې خپل خبره کې رښتینی ما چې زه اهل نیم خو ما مبا شه دا کاو کنه قاضی کاو مې ما زه اهل نیم زه رښتیم زما خبره وا او کزه په دې خبره کې دروژنې ما چې زه اهل ما او ما چې زه اهل نیم نو د دروژن سړي قضاوت نشي کی زه کاذب دروژن مې دروژن سړي قضاوت صحیح نه دی چې دې قاضی شي نو په دواړو صورتونو کې ما پرې ده نو هغه ونی او ست جیل ته واچو او په جیل کې استمر شو او یاد ده چې بعضی خلک وايي تاریخونه کې دا زهري ولا ورک پاغي باندې بے وفات شي نو که دا زهري ولا ورکړي نه دا یو نوع شهادت ده چې هغه ته ملو شوې ده به ځکه ظلم وسه شي په دې باب کې چې زهري ولا ورکړي اگر که دغه راي دا هغه کمزوري و چې هغه د بادشاہ په مقابله کې فتوی ورکړي چې خلک پر راوځي دا راي دا هغه کمزوري و او د منصور بادشاہ چې اوسه کم زیاته کړي دا داغه زیاته ده دا داغه ظلم منصور بادشاہ اما سره چې قاضیانو سره دا کارونه کول کله په زور باندې به خلکو نه قضاوت طلب کاوه داغه په واقعاتو کې دا واقع مرزي منصور بادشاہ د دا یو قاضی سوار دا غنم داغه په باره کې چاو ته شیطانی وکړله چې داستا خلاف کوي دا قاضی ته چې څنګه فیصله کوي دا غي خلاف فیصله دا کوي وایه په خپل دار الخلافه ته طلب کوي چې تراشه سوار تی ویل راش چا غراګه نو دی منصور بادشاہ وای په مجلس کې پرنجه وک چې پرنجه وک نو دی سوار ته منصور ویل چې ماته دی رحمک الله ولی ونه ویل دا سنت طریقه ده بلکې د واجبات په نظر چې سره پرنجه وکي ته به ته رحمک الله وې دا ولی دی ونه ویل ناغو تو انک لم تحمد الله تد الله حمد ونه یو نما ته رحمك الله ونه یو او شدید کی قیاده دا ده چې چل الحمدلله ویل رحمك الله به وتا وی او چل الحمدلله نی ویل هغه ته رحمك الله ول نشته ناغو ما قال الحمدلله او ځان سپټ ویل کان ناغو تو چې ما پټ د ته رحمك الله ویل ده بیان چې تا پټ ویل بس ما ونه پټ ویل دا دې ته جواب د ترکی به ترکی وای چې ته پټ الحمدلله پټ ویل خو نه ای څوک په زړه کې الحمدلله وای دا الحمدلله نه دا الحمدلله په خپل باندې بوي چې الحمدلله ابل تبه وراوره نه بل مسلمان چې کله ستاله الحمدلله واوره دل نه غبو ته وای چې يرحمك الله به بو ته دا وای چې يهديكم الله ويصلح بالكم دا اسلامي ادب دي په دې باندې به عمل کیږي نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې مدغه شان چلو شو یو څړي پرنجي وک الحمدلله وی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم يرحمك الله بل پرنجي وک هغه ته يرحمك الله وانا اغه شکایت وکړه یا رسول الله څنګه ته دې دعا وکړه ماته دې وانه کړه وای دې الله حمد ویو د پرنجین رښتا او تا دې الله حمد ونه ویو نو دا لایق دې چې دې ته دعا وکړه چې ته لایق نه دا قانون دې عمر رضانو دې شوی نه پرنجې واورې ده د دیوال نه اخوا خو یا الحمدلله ته وانه ورې ده نو دوی ته معلق جواب ورک چې يرحمك الله ان كنت حمدت الله الله تعالی دې پتا رحم وکړي خو کته دې الله حمد ویلې الحمدلله مې د لوانوري د حضور باندې ګمان کوم چې تاسو ویلي ځکه مسلمان باندې کوم ګمان پکار دي نو دی منصور بادشاہ وي او ته ویلې چې ارکلا تزما له حز نه کې زما سره محبت نه کې زما له حز نه کې نو تبه د نور خلقم نه کې ینه د چا سره به تګی نه کې ورشه به ته قاضی شه ته لایق دې خبرې چې ته قضاوت وکې د منصور بادشاہ په واقعاتو کې راځي یو ورځ یو د مجلس کې راځي نو مچ راغی په دې پوزه کې نه سن د دې والو زاو به دا مچ راغی د باره په بیک کې نه است به والو زاو د دې سنور زنه خیر تنکا د قهر ولا ورغه چې دا به الله تعالی پیدا کړی دا شی چې د پاره پیدا ده نو مقاتل ابن سلیمان په نوم باندې یو محدث او غیره طلب هغه دې ویل چې دا الله پاک دا مچن سره پیدا کړی دی باندې څه کوي نو ویل دا دې پیدا کړی دی لوی ذل بها الجبارين په دې مچان باندې الله تعالی دا د متکبران ذلیل کوي د دې متکبران د ذلیل کولو لپاره الله تعالی دا مچان پیدا کړی د د دې مقصد دای چې د متکبران په الله ذلیل شي. منصور بادشاه په خپل زمانه کې جهادونه هم کړی دي د کفار سره جهادونه د دې په بادشاهی کې ښه تیزی سره تیرې دي مخې ته ځکه چې ډېر زورور سړی و د منصور بادشاه او د دې په زمانه کې هغه دا کومه نقصانات چې د مروان الحمار په زمانه کې شوی او دا بادشاهان تقسیم شوی وي نو د دې ته هغه واپس کړی په دې خپل جهادونه باندې او د ټولو مسلمانانو یو حکومت بچلی دا د منصور بادشاه نورم ناشنا ناشنا غریب غریب واقعات دی. منصور ابو عبد الابو جعفر په نوم باندې یادیږي او دته ابو الدوانق هم وایي. ابو الدوانق ته په دې وجه دانق معنا ده د روپۍ هغه معمولي حصه د به د خپلو عاملانو سره په معمولي معمولي خبرو حسابونه کول او مشهور په بخل باندې مشهور ابو الدوانق د ذکر د روپو پلار او د پیسو پلار کمه عمال به چې مقرر کړه علی به بیره وتر په پیسو پیسو به وسه حساب کاو عمال به ډیر جمع کاو دای طریقه و و دې مال زما محبت دا غوړه جن پیداش چې وخت کې وزه طالب العلم نو یو کلی ته لاړه و ناغه کلی ته یو کور پای کې د محدث کوم مجلس لګیدل او ناغه ته بسای نه شه داخله دله په غیر د دینه چې دورو پي هغه ور کې کرایا په دروازه باندې بسای نه پرې کوته په غیر د دورو پونه نو ماته وڅو کې دار ویل چې دورو پي راکا دا ټیکس دې اند دې زه لکه سره چې په پول باندې تیریږي او ټیکس اخلي نو ماته ویل چې انا رجل من بني هاشم زده بني هاشم نه وسړم دا دو روپی مانا مالا ناویل عدی در همین دو روپی ورکا وی ماو تویویلی چه انا ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در تر در زوی زوی ما زکر در عباس پا اولادو کیم ناویل دو روپی ورکا دا خبری پریده وی بی ماو تویویلی چه انا رجولن قاری لی کتاب اللہ قرآن لطا یاد لی قرآن لی حضور که دو روپی رانا مالا ناویل دو روپی ورکا دا خبر مکه وا دلته دا علمونه نشلی ما ده جنا عالم بالعلوم الشرعيه بلانکی بلانکی علم را ته یاد نه ول دور په راغ بار بار دا دور په یاد و و ما ویره جوړه دا د بنو هاشم نسبم کار ور نک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر د زیولې کار ور نک علم کار ور نک قران د عوام خلق ته دا ور خبره کوي کیږي نو وزره او پښو ما دا غزنه د مال په جمع کول می شروع غیدا پیسې زو وشه پیسې په دا کول په کار دی او دا یو حدیث کې مراغلی دی چې تاسو وای د مال حفاظت کوی مال به زیه ملګا وای وجدار چې رسته به د څه زمانه راشي چې وسره به خپل دین پر خو باندې خرڅی پیسې به د سره نه خپل دین به تباکه خپل دین به ضایع کیه بل ته سوال کې حرامو کې به ځان واقع کې وای حلال مال جمع کوي به زیه ملګا وای او نبی صلی الله علیه و سلم فرمای قیامت بنه قایمیږي حتی یکون اسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع اخر زمانه کې برزیلان خلک د دې مال مالکان شي برزیلان خلک به په زمانه کې برزیلان خلک سبا مالونه په دې وجه باندې چاله حزب پکې نه وي نو به یو سره ورزی او د خپل دین په پایو باندې خرڅی او دین به ول ورکی او دغه به مال اخلي اغه بس تا دین زایا کوي یا طالب مال درکوي ته دې د وژن مال حلال شي هغه جمع کول په کار دي د دې لپاره چې بل چاته ضرورت راځي چې معنی دا نه ده چې زکات به تنور کې صدقه به نور خیرات به اخو کول په کار دي خو د واجباتو نه دي سره چې صرف مال جمع کوي او د الله په لار کې نه لګي دا خو به بل وعیدونه راغلي خو د دې روایت مطلب دا لري چې مال زایا کوي ما د مال زایا کول جایز نه وي دا هغه وخت د مال څه ما مینه پیدا شوی ده د دې وجه ده چې بده دوانه کوي یو پیره یو سره هغه اوسه په سفر کې مرګره چې په خوابه حدی خواني کې دله حدی خواني دي ته وای چې په وخانو باندې با سورلی والا سوارو نو یو شاعر بلګیو شعرونه به وته ویل د دې لپاره چې د وخان تیز شي نو دا حدی خواني ابو جعفر منصور ته وکړه شول نو هغه مرو کې چې دله نیمه روپۍ ورک نیمه روپۍ ولا ورکړه د بیت المال هغه ته نیمه روپۍ ورکړه شو. ناغوی ویل چې ګوره زه د هشام بن عبدالملک ته ما هودي خواني کړې و زه د شیو شاعر وم هغه ما لس زره روپۍ راکړې او تا یې نیمه روپۍ راکړل. یعنی هغه ته مې شعرونه ویلي لس زره یې تا و هغه خو د بیت المال نه درکړي دا خو ظلم کړی دی. نو خپل څوکیدار ته یې چې دنه دا لس زره روپۍ بیرته قبض کړه بیت المال کې داخله کړه دا خو ظلم کړی چې طالب په یو شعر باندې لس زره روپۍ درکړي. سړی ویل چې ما د دنه سوال کاوه چې صبر راکړي منځ کې غزړی رانه اخلي و دا کار را سره شروع. ابو جعفر المنصور په اخر زمانه کې چې وفات کړي دا خپل پسې باندې مرګ دی نه د مرګ خلاصې دی نه چې کاسونه غړ بادشاه شي و دا حج ته روانو احرام یې تړلو د عراق نه ته حج لپاره او مخکنه امر هم کړو چې سفیان الثوري او عباد بن کثیر د علماء دي دا ونیسي ځکه دین زما خلاف خبرې کوي جیل ته واچوي هغه په جیل کې پراته وي هغه ته خیری وکړلې دا نه کان خلکو چې الله پاکا تاسو سره موږ خاطر مره راځي ځکه چې راوړې چې د سینې چې موږ مړ نه کی نو د په حالت د احرام کې وای چې کله مکه ته نږدې شو او مکه ته داخل شو نو په دې کې بده باندې مرغ وفات او په حجونه لاقه کې ښه شو. حجون مکه مکرمه کې یو مقبره ده اغه دغه چې وتو جنۃ المعلا چې وتو خلق وی المعلا په دې کې خرخره شد منصور بادشاہ شاعرانو ورس ته دا شعرونه ویل چې قفل الحجیج حجم را واپس شلو به تخپل کورونه دا او داوی امام چې دی اغه پاتش تحت الصفائح لاند د الله حدنا غفایت شو ټول خلق را واپس او امام التفاد شو ټول خلکو احرام او مناسک اغه ختم کړو او دا په احرام حالت کې په قبر کې نه نواته د احرام په حالت کې نه نواته. کله چې وفات کېدنه به د خپل ځان نرسته خپل ځوی ته وصیت کړو چې زما نه بلسته زما ځوی اغه خلیفہ چې هغه ته مهدی وای مهدی او به رسته دا غنه هادی راغله دا دای نه رسته به هارون رشید دی به داغه دو زامن دی چې امین الرشید دی او مامون الرشید دی دا راغلی دا چې به نور باشان د دین راغلی چې دی کی با بعضی د شي خلاصه خلاصه واقعات چې فیدمنی هغه تر اولو به د تاتارین واقعه چې هغه په مسلمانانو باندې ډیر لوی مصیبت راغله داغي تذکر به وکړی شي الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته په دین بشارت راکړي او د عمل توفیق درکړي. صلی الله وسلم علیه.